राम। ये प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 14 जनवरी 1993 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा बीनासर में हुआ। राम। आप लोगों की बात आई हो, ये जो मैं सुबह कहता हूँ उनमें कोई आपके विचार में शंका आती हो, संदेह रहता हो, कमी मालूम देती हो, वो बात आप पूछो। स्वामी जी, प्रगाढ़ निद्रा में और जागृति में आपने बताया, प्रगाढ़ निद्रा में हेमिस्टिक हो जाते हैं, जो ही जागृत होते हैं तो निद्रा भाषित होता है हमारे को, तो जो भाषित हो रहा है तो बिना करने भी हो जाए स्ट्रोक की स्थिति आ जाएगी क्या? करनी कर करनी भजे सो करनी में सहाय, बिन करनी मूल भजे करनी नाम लगा। शिवा संतो ने फिर कहा कर्म प्रधान स्मृति रखा, तो कर्म में जब करेंगे तो फिर एक्टिविटी में करने से वृत्ति आएगी, तो गलत होती है। खास खास बात ये है कि जागृति में तो करने में स्थित हो जाते हैं, करने में और प्रगाढ़ निद्रा में हम है में स्थित हो जाते हैं। सब करें क्या? ये तो इसमें तो जागृत अवस्था भी है ना, तो करने में स्थित होता है ना, होने में स्थित होना ही नहीं है। स्थिति करने में होने में स्वाभाविक स्थिति वो भी ठीक नहीं है, करने में स्थिति भी ठीक नहीं है। देखो मार्मिक बात है कि ना स्थिरता तत्व है ना चंचलता है, न गति है न स्थिति है। स्थिति को जब तक महत्व देते हो तब तक गति की अपेक्षा होती है, और गति को महत्व देते हो तो स्थिति की अपेक्षा होती है। स्थिति और गति दोनों सापेक्ष है, तत्व निरपेक्ष है, तत्व वास्तव निरपेक्ष है। शंका क्या है? शंका अंश क्या है? पूरी बात नेजर से आई है। फिर बताओ शंका क्या है इसमें? शंका समझी ये है इसमें कि जब हम देखते हैं भाषित हो रहा है तो हमारे को दिखता है, तो जो भाषित हो रहा है उसमें फिर कर्म करना पड़ता है। जैसे मैं आपको देख रहे हैं समझा, थोड़ी सी समझा दो प्रश्न। तो प्रश्न ऐसा है इसमें कि जो भाषित हो रहा है तो उसमें फिर हम स्वामी स्थित कैसे हो, फिर काम तो करना ही पड़ेगा ना। देखो आप कहने से कुछ मेरे आभास हुआ, वो मैं कहता हूँ, पूरा समझा नहीं। मैं जो जागृत की स्वप्न की सुषुप्ति अवस्था की बात कहता हूँ उसका ये अर्थ नहीं है कि भी जागृत ठीक है, स्वप्न ठीक है, सुषुप्ति ठीक है। मैं इस दृष्टि से नहीं कहता हूँ, मेरी दृष्टि आपको बताऊं, ध्यान देना ही बात पर। मेरे कहने का तात्पर्य है कि मैं हूँ इसमें, मैं जो हूँ ये बात सबको अनुभव है कि मैं हूँ, किसको अनुभव नहीं है। मनुष्य कह सकता है मेरे को अनुभव है, कुत्ता कह नहीं सकता, परंतु अनुभव तो उसको भी है मैं हूँ। कुत्तों देख कुत्तों घर रहे हो कि मैं बैठा तुम क्यों आयो, तो उसमें भी मैं हूँ ये ज्ञान है। और अच्छे वेदांत ग्रंथों में बात आई है सर्वं ज्ञानम अभ्रांतम प्रकारेत विपर्यया, ज्ञान सब अभ्रांत है, मानो अध्यास है ही नहीं, भ्रांति है ही नहीं, भ्रांति है ही नहीं, प्रकार में है भ्रांति। सर्व जो मैं हूँ ये ज्ञान सही है, माने अपनी सत्ता है, इसका अनुभव सबको है, कोई ऐसा नहीं कि तो अपनी सत्ता का अनुभव न हो। और सत्ता का अनुभव है तो सत्ता का अनुभव है जहाँ अनुभव होता है वहीं संदेह होता है। जिस विषय को पूरा जानते हैं तो संदेह रहता नहीं, और उस विषय में कुछ नहीं जानते तो संदेह पैदा होता नहीं। जिस विषय को कुछ भी नहीं जानते उसमें संदेह नहीं होता, शंका नहीं होती, जिज्ञासा नहीं होती, पहले नहीं होती। और जिसको ठीक समझ लेते हैं उसमें जिज्ञासा नहीं होती, उसमें ज्ञान हो जाता है। तो अज्ञान और ज्ञान दोनों में शंका नहीं हो, अधूरी जानकारी में ज्ञान होता है, ये शंका होती है अधूरी जानकारी में। तो मैं जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति की बात बताता हूँ उसका उद्देश्य है कि मैं हूँ, इसमें जो अहंकार है ना, अहंकार से रहित भी आपका स्वरूप है, आपको अनुभव होता है, इस तत्व को बताने की दृष्टि से कहता हूँ मैं। फिर सुन लो, निर्ममो निरहंकार से शांति मति गच्छति। निर्ममो निरहंकार है वो शांति को प्राप्त होता है। तो निरहंकार कैसे हो? मैं हूँ, अगर हूँ तो मैं आ जाता, और मैं को तो हूँ आ जाता, इन दोनों का अलग अलग अनुभव कैसे हो कि मैं अलग है हूँ अलग है? तो मैं अलग करते ही हूं नहीं रहेगा, है रहेगा, है सत्य सिद्ध है। हूं होता है मैं होने से, अगर मैं नहीं रहे तो सत्ता है रहेगी, और है उसमें से तो होते ही बोध हो जाएगा मैं हटते ही। अब वो मैं है और हूं है, इसका विश्लेषण कैसे करें? तो मेरा तात्पर्य वो विश्लेषण करने में है, और वो आपको हमारे को अनुभव है। कैसे? कि जैसे जागृत में और स्वप्न में हमारी क्रिया होती है, अहम रहता है, और गाढ़ नींद में अहम नहीं रहता है, अहम है वो अविद्या में लीन हो जाता है। तो अविद्या में लीन होने पर अहम तो नहीं रहता, परंतु आप रहते हैं। क्या पता इसका कि जगने पर ये कहते हो कि मेरे को कुछ भी पता नहीं था और मैं सुख से सोया था, ये दो बातों का अनुभव होता है, वो स्मृति होती है। ये अभी स्मृति है, अनुभव नहीं। अभी ऐसा सोया था कि जिसको मेरे को कुछ भी पता नहीं था, बड़े बड़ा सुख रहा, सुख से सोया। तो सुख से सोया और कुछ पता नहीं था, तो सुख से सोना कुछ पता न होना, इसका पता तो है ना उसमें। ये पता जिसको लगता है वो स्वरूप है आपका। तो अहंकार के बिना आपकी सत्ता सिद्ध होती है, इस विषय को मैंने कहा है। मेरे कहने का तात्पर्य कि अहम से आप अलग हैं, अहम है प्रकृति का कार्य, आप हैं परमात्मा का अंश। मिला हुआ दिखता है, मैं हूं, मैं अहम और सत्ता बिल्कुल मिली हुई दिखती है। इस वास्ते ये कहा जाए कि निरहंकार हो जाए तो निरहंकार होगा तो पत्थर की तरह हो जाएगा, जब कोई काम नहीं करेगा। ये दो शंका होती, ज्ञान मार्ग में तो अहंकार रहित होने पर पत्थर की तरह हो जाएगा, और भक्ति मार्ग में अहंकार रहित मानू, अब याद है कैसे कैसे भूल गया, मानो अहंकार रहित होने से क्रिया कैसे करेगा वो, ये हरेक शंका होती है। क्रिया तो करेगा तो मैं करता हूँ, अहंकार होने से ही करेगा। अहंकार रहित होने से क्रिया कैसे होगी? क्रिया नहीं होगी। तो क्रिया होना न होना ये मेरा विषय नहीं था, मेरा विषय था कि आप प्रकृति से अतीत हैं, इसका अनुभव होना चाहिए ना। तो अनुभव में सुषुप्ति में कोई क्रिया नहीं होती, अहंकार नहीं होता, परंतु सत्ता होती है। उस सत्ता का कैसे पता लगे कि कि कल मैं जगता था, आज मैं जगता हूँ, बीच में गाढ़ नींद आई, तो मैं नींद आई समय में भी था अपनी सत्ता, और पहले जगत में था, अब जागृत में ही हूँ, और नींद में भी अपनी सत्ता है। तो अहं के बिना अपनी सत्ता का आपको अनुभव है, ये लक्ष्य करने के लिए मैं कहना था। वो अब शंका क्या है इसमें, बोलो। मेरा क्रिया होना न होना इसमें नहीं था, ख्याल में है। मेरा आशय उस बात में कि निर्मम और निरहंकार होगा, तो निरहंकार तक अनुभव नहीं होता ना। हर एक काम करते तो अहंकार साथ रहता है, तो आपका स्वरूप अंत से रहित है, ये कैसे माने हम? इस शंका का समाधान करने के लिए मैंने कहा कि आपका अहंकार के बिना आपकी सत्ता सिद्ध होती है। गाढ़ सुस्ती में अहंकार नहीं रहता, पर आप रहते हो, ये मतलब मेरे विश्व करने का आशय ही है। अब इसमें निरंतर स्थिति तो रहती है, निरंतर स्थिति अहंकार की नहीं रहती, आपकी तो रहती है निरंतर। अहंकार के समय भी आपकी स्थिति है, और अहंकार रही तो आपकी स्थिति है, तो आपकी स्थिति तो निरंतर रही, अहंकार की स्थिति निरंतर नहीं रही। इसमें शंका ये कि दिन भर जो काम करते हैं उसमें अहम के बिना होता नहीं, उसमें स्थिति रहती नहीं। अच्छा, अब ठीक है ना, अब ध्यान देना, आपका प्रश्न है उसी उत्तर में ध्यान विशेष देना। भाई लोग सभी मन काम करते हैं तो उस समय में अहंकार के सहित ही क्रिया होती है। क्रिया कुछ भी करो तो अहम आवेगा, अहम रखो तो क्रिया अथवा अक्रिय का अनुभव होगा। उसमें अक्रिय में दोनों में अहम रहता है, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ और मैं करता हूँ, तो कुछ भी नहीं करे तो अहम वैसे ही रहता है, करे तो अहम ऐसे ही रहता है। तो एक अहम है वो बिना क्रिया और पदार्थ के अहम का, न अहम बिना और क्रिया भी न हो, ऐसे स्वरूप का अनुभव कैसे हो, वो स्थिरता कैसे रहे, ये है प्रश्न आपका, ये है। अब इसको बताओ आपको कि अहंकार के भाव को और अभाव को आप जानते हो ना? जागृत में स्वप्न में अहंकार रहता है, सुषुप्ति में अहंकार नहीं रहता है, अहंकार का अभाव होता है, आपका तो भाव होता है ना, तो आप भाव रूप से हरदम रहे। अब आपका प्रश्न है कि जो ये स्वरूप का भाव रहा, तो ये जागृति क्रिया में और स्वप्न में भी ये जागृति कैसे रहे? जागृत शब्द में ही, अब जागृत काम करते हुए भी अपने में अहंकार से रहित वसा का अनुभव कैसे हो, ये खास प्रश्न है आपका, खास प्रश्न। अच्छा, अब काम करते हुए अहम नहीं रहता, अहम कैसे मिटे, इसके लिए गीता ने बताया कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते नान्यं गुणेभ्य कर्तारम्। ये अन्वय व्यतिरेक दोनों तरह से बताया। क्रिया जब होती है तो अहंकार पूर्व की होती है क्रिया, तो क्रिया और अहम ये एक है। जिस मालने की क्रिया है उसी मालने का अहम है, जिस तत्व का अहम धातु है उसी धातु की क्रिया है। तो गुण ही गुणम वर्तते से अहंकार ही अहंकार बढ़ रहा है। अहंकार अहंकार की अभाव और भाव दोनों को आप जानते हो, और अक्रिय और क्रिया अवस्था अहंकार की होती उसको भी आप जानते हो। वो जानने वाले में क्या क्रिया है? क्या नहीं है तो उसके लिए क्या करें? साधु को क्या करना चाहिए? साधु को गुणा गुणेषु वर्तन्ते होना चाहिए। तो गुणा गुणेशु वर्तनते हुए तो मेरा अन्य और प्रत्येक हुआ कि नान्य गुणे व्यकर्ता जब दृष्टा गुणों के सिवाय अन्य कर्ता नहीं है तब भगवान को प्राप्त हो जाता है। नान्य गुणे व्यकर्तारम यदा दृष्टान पश्यसि और गुणे व्य से परम व्यक्ति मदभाव शोधी गति तो गुण ही गुणों में बरते हैं तो गुण ही करता है क्रिया का और स्वयं क्रिया का कर्ता नहीं है वो स्वयं कर्तव्य तो नहीं है। तो गुणागुणेषु वर्तन्ति कह दिया तो गुण गुण एक तरफ चले गए और आप अलग हो तो गुणागुणेषु परंतु नान्य गुणे गुणों के सिवाय कोई कर्ता है ही नहीं तो उसमें जो अपने को कर्ता मानता है उसी लिए अगर अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमेशी मन्य थे अहंकार से मोहित अंत करने वाला मनुष्य अपने को कर्ता मानता है और तत्वित मूढ़ आत्मा तो मानता है तत्वित क्या करता है नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्ये तत्वित तत्वित है मैं कुछ भी नहीं करता हूँ मन करने में गुण और इंद्रिय काम कर रही है मैं करता नहीं हूँ शरीर स्थो भी कौन थे न करोते न लिप्यते शरीर में स्थित रहता हुआ भी स्वयं करता नहीं है लिप्त नहीं होता है कर्ता लिप्तता मूढ़ता से होती है ये गीता का गण है। अब इसमें शंका बताओ ये तो महाराज जी अविद्या में सुषुप्ति में तो अविद्या में लीन हो गया और जब जागृत हुए तो ये अविद्या से भी नीची स्थिति मूढ़ता हो गई मतलब देखो ना ये खास बात रही आप कहते हैं ना वो एक दूसरी दृष्टि है मानो सुषुप्ति से भी जागृत नीची है ये आपकी शंका ये ना बहुत ठीक है तो सुषुप्ति से भी नीची है एक दृष्टि से तो सुषुप्ति से भी जागृत नीची है और एक दृष्टि से सुषुप्ति से जागृत ऊंची है ठीक है उस तरह से समझाओ मानो अहंकार के संबंध का अभाव सुषुप्ति में होता है और जागृत अवस्था में संस्कार अहम का अभाव नहीं होता इस दृष्टि में तो सुषुप्ति अच्छी रही परंतु सुषुप्ति में अविद्या रहती है और जागृत में वैसी अविद्या नहीं रहती है। तो खास प्रश्न यही रहा महाराज कि विद्या में ये अहम लीन कैसे हो ये खास बात है वो उसका प्रश्न वो प्रश्न आपका प्रश्न एक ही जाति का है एक ही तत्व का है उस महाराज जी विश्लेषण किया है जी गुणागुणेषु वर्तन्ते हाँ और उसको अगर गुण और अहम दोनों एक ही जाति के हैं हाँ और उनको अलग कर दिया जाए आपका स्वरूप जो अलग है हाँ और उसके अंदर वो क्रिया उसमें कोई क्रिया नहीं है हाँ यहाँ तक तो ठीक है हाँ लेकिन अहम तो फिर भी वहाँ पर खड़ा ही रहता है ना खड़ा रहता है रहते हुए भी उसका अभाव मानना चाहिए क्योंकि अहम है कि नित्य नहीं है और आपका स्वरूप नित्य है यही खास बात है महाराज इसको कैसे माने अभाव कैसे समझे अभाव इनके पास है नित्य न नित्य समझो उसका पीछे अभाव हो जाएगा। अभी जो बात होती है कहना सुनना होता है ये विवेक को लेकर के होता है और विवेक जब तक दो चीज होती तो विवेक कहलाता है और दो चीज एक नहीं रहने से बोध रहते हैं उसको ज्ञान कहते हैं ज्ञान हो गया और ये अभी विवेक ज्ञान होता है तो अहम से अलग मैं हूँ ये विवेक कराने के लिए ही मैंने सुषुप्ति का बद दिया है कि आपको विवेक करावा कि आप अलग अहम से अलग हैं ये बात हो गई। अब वो जो अलग है उसका अलग रूप से ही अनुभव कैसे हो ये आपका प्रश्न है तो अलग रूप से होगा जब क्रिया होती हो उस समय में गुण ही गुणों में बरत रहे हैं प्रकृति ही प्रकृति में कार्य कर रही है तो उनमें कर्ता अहम है कर्ता प्रकृति है कर्ता वह इंद्रियां है ये कर्ता है मैं कर्ता नहीं हूँ मानो स्वरूप तो निर्लिप है जो गति है ये कर्ता भी उसमें कर्ता कर्म क्रिया सब कार्य जितने गए ये केवल प्रकृति में है अपने में नहीं है ऐसा उस समय मैं विवेक रखूं इस विवेक के बाद में बोध हो जाएगा। विवेक को जागृत रखो, विवेक को। साधक क्या होता है कि विवेक को जागृत रहता है वो साधक होता है, और विवेक जागृत नहीं रहता है वो साधारण आदमी होता है। और विवेक रखना नहीं पड़ता, अपना अलग अनुभव होता है वो ज्ञानी होता है। जिसको विवेक रखना नहीं पड़ता, विवेक विचार नहीं करना पड़ता, ऐसे होता तो वो तो स्वाभाविक अवस्था है। और साधक होता है वो सावधान रहता है। सावधानी ही साधना है, वास्तव में साधना क्रिया नहीं है। क्रिया भी साधन है, जब करो, कीर्तन करो, प्रश्नोत्तर करो, ये क्रिया भी साधन है। पर क्रिया में क्रिया रूप साधन नहीं है, विवेक रूप साधन है। क्रिया रहती हुए जो विवेक है वो साधन है असली। इसका तात्पर्य यह है कि क्रिया और उसके परिणाम का अपने पर कोई असर नहीं होना चाहिए और अपने स्वरूप में स्थित रहे। हाँ, क्रिया और उसका परिणाम अपने पर कोई प्रभाव नहीं हो। यही बात है, ये तो कर्म उसका नाम ही है। हिदाई नेन्द्रिया थे सु और न कर्म सु अनुसंध थे, सर्वसंकर संन्यासी योगानुसंध थे, वो योगारूढ़ हो जाएगा। न क्रिया में फल में किसी की आसक्ति नहीं रहेगी तो योगारूढ़ हो गया वो। ये फल शक्त तो निबद्ध थे। फल आप चाहो कि ये श्रवण मनन निर्ध्यासन ध्यान विचार से जो ज्ञान हो जाएगा, ये फलाशक्ति है। ये भी फलाशक्ति है, क्योंकि फल इससे होगा, निर्ध्यासन से, ध्यान से, समाधि से ज्ञान होगा। उस ज्ञान के लिए ये करते हैं तो ये फलाशक्ति है। मुक्त होने के लिए जो सोचा जाता है वो फलाशक्ति, फलाशक्ति है, तब तो मुक्त हुआ नहीं। फलाशक्ति मिटने से मुक्त होगा, फलाशक्ति होते हुए साधन हो सकता है, परंतु साधन भी असली नहीं होता है, कमी जैसी है। फल में आशक्ति न हो तब होता है ज्ञान। ये फलाशक्ति और संसार वाली फलाशक्ति ना एक नहीं, फर्क वो है मुमुक्षा है। एक होती है मुमुक्षा, एक होती है जिज्ञासा। तो मुमुक्षा में फल से ज्यादा होती है, जिज्ञासा में फलाशक्ति कम होती है, और संसार में फलाशक्ति ज्यादा होती है। महाराज जी, जब तक अहम है तब तक ज्ञान नहीं हुआ, ये खास दृष्टि रखे क्या? ज्ञान अहम है तब तक नहीं है, अहम के साथ संबंध न रहे तब ज्ञान है। ये जो बात करते हैं ना कि भी अध्यास है, संसार अध्यस्त है, जैसे रस्सी में सांप दिखता है, ये अध्यस्त है, ये न दिखे तब अध्यास की निवृत्ति होती है। तो वास्तव में संसार जो सत्य दिखता है ये इतना दोष नहीं है। आप ध्यान दें, मार्मिक बात बताऊं, संसार के साथ संबंध है ये अध्यस्त है, अहंकार के साथ संबंध है ये अध्यस्त है, और यही बांधने वाला है। अध्यस्त वस्तु बांधने वाली नहीं होती, अध्यस्त वस्तु के साथ संबंध माना ये बंधन है, अध्यस्त वस्तु का बंधन नहीं होता। अरे जो कोई सर्प देख लिया और भय पैदा नहीं हुआ, हाँ, तो भले ही देख लो बंधन नहीं हुआ, तो उसका असर पड़ता है उसको महत्ता देने से। अध्यस्त वस्तु की सत्ता और महत्ता ये बंधन कारक है, ये केवल पढ़ाई से नहीं मिटता। गीता की शैली बहुत विचित्र है, बहुत बढ़िया है, इसमें ये भूल नहीं रहती। संसार का बंधन कहाँ है? संबंध में है। आप जिस घर को अपना समझते हो वो घर गिर जाने से आप पर असर पड़ता है, और जिसके आपके साथ संबंध वो घर गिर जाए तो असर पड़ता है आपका। तो घर गिरने का असर नहीं है, असर संबंध का है। बेटा मरने से दुख होता है, मर मरता है वो बेटा ही है, किसी न किसी का बेटा ही है, मरता है वो बेटा ही मरता है, सदा बेटा मरता है, चाहे 100 वर्ष का मरते बेटा मरता है, पर बेटा मेरा नहीं है तो संबंध बेटे मरने का नहीं है, मेरापन का है तो मेरापन का त्याग करना चाहिए। मैं और मेरापन के त्याग की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता नहीं होती, पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, वो भी काम की है चीज, परंतु खास काम की चीज है संबंध विच्छेद करना। दृढ़ता के साथ संबंध विच्छेद हो तो स्वरूप स्थिति स्वतः होगी, और दृढ़ता के संबंध रखोगे तो बातें होगी, फायदा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा कि यार पढ़े जिसने फायदा होगा ही, पर वो कुछ नहीं हुआ जब तक मुक्ति नहीं, क्या हुआ कुछ नहीं। सीखना हो जाएगा तो आपका शंख क्या है पता नहीं, मैं आपकी शंख तो ऐसी है कि धुंधली धुंधली चीज है, साफ नहीं है शंख, इनकी शंख साफ है, वो कुछ समझ कुछ बेसमझी मिल जुड़ी है, उनको समझ पूर्वक शंका है, अलग अलग बचार शंका है, वह शंका को समाधान होगा। इसलिए दूसरी तरफ से तो शंका भी पूरी नहीं है, शंका का स्पष्ट आप जो कहना चाहते थे पूछना चाहते वो हो गया ना, बस ठीक हो गया, बस बस बढ़िया हो गया। ये विश्लेषण भी यही मिलता है महाराज जी, ये जो अहम का विभाजन करके विश्लेषण है ना, ये इसी सबसे मिलता है, तो मिलता नहीं मिलकर तो ये जो विश्लेषण होता है इसमें आपको ये एक निर्णय कर लेना चाहिए कि अहम मेरा स्वरूप नहीं है, ये अपना स्वरूप नहीं है। धीरे धीरे महाराज जी फिर पलायन होगा, इसका मतलब ये क्रिया इत्यादि से पलायन करना होगा, पलायन पलायन पलायन दूर जाना, दूर जाना परायण आयो तो समझता है, परायण हाँ परायण सुनाई दिया, परायण सुनाई दिया, मानव से संबंध विच्छेद कर दो, पलायन का अर्थ संबंध विच्छेद। महाराज जी क्रिया अपनी जगह है और स्वरूप अपनी जगह है, हाँ जी अहम अलग है उससे, हाँ ठीक है, इससे यही मालूम, हाँ तो अहम अलग है, वो अहम मेरा स्वरूप नहीं है, ये पहले मान लो, पहले ये मान्यता ही है, विवेक, ये विवेक का आरंभ है, विवेक अति वह नहीं है, विवेक वैराग्य समाधि संपत्ति मुमुक्षुता है, साधन चतुष्ट है, साधन चतुष्ट संपन्न होता है वो वास्तव में अधिकारी होता है, तो अभी तक विवेक भी ठीक बढ़िया जागृत नहीं हुआ है, विवेक है कुछ, विवेक की झलक है और कुछ सीखा हुआ, ज्यादा तो है सीखा हुआ भाग, थोड़ा है विवेक का भाग, विवेक का भाग मुक्त हो जाए, सीखा हुआ आधार है, फिर ठीक होगा अभी, फिर अनुभव हो जाएगा, मान्यता बराबर बनी रहे तो धीरे धीरे, हाँ मान्यता है, वो मान्यता का आरोप मत करो, मान्यता नहीं है वास्तविकता है, वास्तविकता, मान्यता मत मानो, वास्तविकता, वास्तविकता ये है, फिर ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण।